पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण माता पिता बहनों को नमस्कार करना ये तो बात ठीक है, बस मना करे तो मना करने कारण सोचना चाहिए। आप दूजा कहें तो करते नहीं, कोई नमस्कार करते हो तो वो मना करते हैं, फिर तुम कहना तो करते नहीं, फिर कोई नमस्कार करते हो तो वो ठीक नहीं। आज्ञा पान करो ना कहना करो, नमस्कार करने में मना कर देता हूँ, जहां बैठे वहां से कर दिया करो, जहां बैठे हो वहां से ही प्रणाम कर दो। मना क्यों करते हैं? एक अपानी बड़ारी न हो, लोगों में हम बड़े न कहलावे, इस भाव से मना करते हो। अच्छा तुम काम करते नहीं, कहना करते नहीं, कौन नमस्कार करते हो, तो इसमें सोचना चाहिए। फिर बड़ाई कान करे तो उन्हें बात ये हुआ कि जैसे मना नहीं चाहिए, मन बहुत कान दे जबरदस्ती हुई, मान गए पूछे तो क्या करे आदमी, मान गए मरे पूछे तो मान सहनी पड़े, खानी पड़ेगी मान। इसी तरह से ही माँ बाप हो गए, उनको नमस्कार कराना पड़ेगा भाई, तो माँ बाप हो गए क्या करे, मान गए पूछे इस तरह से माँ मार खानी क्या चाहिए। ज्यादा धर्म बताओ, बच्चों को चाहिए माँ बाप जैसे प्रसन्न हो गए जैसे हो बात है, काश नमस्कार दूर से कर दो। नारायण नारायण नारायण, खास तो ये है आज्ञा पान करो, उनके चित्त की प्रसन्नता लो, जैसे भी चित्त प्रसन्न रहे वैसे काम करो, और पाप के लिए ऐसी प्रसन्नता मत देखो। माँ बाप राजी हो जाए, परंतु राजी होते हैं पाप करने से, तो वो पाप करने का फल मिलेगा माता पिता को, क्योंकि आज्ञा उनकी हुई है, आपका मन नहीं है पाप करने का। माँ बाप कहते हैं पाप करो, ऐसा कहते हैं तो उनको पाप लगेगा, तो उनको पाप से बचाने के लिए प्रणाम करो। माँ बाप को बचाने के लिए जो माँ बाप कहना नहीं करता, उनके उस कसूर को भगवान माफ कर देते हैं। क्यों? सब माँ बाप की आज्ञा पालन करने के योग्य नहीं होते, पात्र वही श्रेष्ठ है जो माँ बाप की प्रसन्नता चाहते हैं, जैसे वे प्रसन्न रहे वैसे ही वे चाहते हैं, सदा उनका भाव यही है, तो पाप को नमस्कार करने में दोष नहीं। परंतु वे ना कहते हैं तो वहां उनका कहना माना चाहिए विशेष, और दूर से ही मन मन में पढ़ने का, मन में कोई मना कर रही से तो मन से प्रणाम लगाना चाहिए। और आज्ञा पालन में भी फर्क है, जैसे परशुराम जी के सामने माता पिता ने कहा कि इनको मारना, पिताजी ने कह दिया, क्योंकि जब वर्ण गई थी तो सदा जल भर के स्नान करके जल भर के अपने कपड़े में जल के पोटली बांध के ले आती थी। उस दिन उसने देखा तो उस किनारे पर किसी के बाल पड़े थे, किसने बाल कुबाई अपने सीख लिया, तो बाल का तो तार था, वह सोने के तार की तरह बड़ा चमकता था। अच्छा तार देगा तो तार देखने से मन में आई कि ये तार जिनके वो सुंदर कितना होगा, ऐसा मन में आ गया। वह उस भाव से उस जल नहीं मिला, फिर जो पोली पर निकल गया, जो निकल गया तो पति ने देखा कि ये है ठीक नहीं है, आसन ठीक नहीं है। आज पति क्यों नहीं चले, घर नहीं ठहरे आज, तो उन्होंने कह दिया कि मार डालो। तो परशुराम जी ने मार डाल, तो वो भाइयों को सब मार दिया। कहते मार दिया, पर इनको पता नहीं लगे, पीछा ले डालो आप। प्रार्थना करी तो पता ही नहीं लगना, वो खिला दिया तो पता नहीं लगा परशुराम ने उन्होंने मारा है। तो समर्थ कितने हैं, गुरु पिता माता वे कितने समर्थ है ये देखना चाहिए। ऐसे समर्थ हो तो उनको जैसे परशुराम ने किया वैसे करना चाहिए, और ऐसे समर्थ ना हो तो उनको मारना नहीं चाहिए। जो मारने का दंड होगा वो आपको भोगना, पति को भोगना पड़ेगा। तो पिता को पति को भोगना पड़े ऐसा काम स्त्री को पुत्र को करना नहीं चाहिए, उन्हें सावधान रहना चाहिए। उनमें ऐसा करने कि जो नमस्कार करने करने से इनकी आज्ञा के भंग करने से हमें दंड होगा, और आज्ञा अगर पालन करेंगे तो हमारा तो मन है मारने का नहीं, और वो मारने को कहते हैं तो मारने की हत्या इनको लगेगी, तो इनको दंड न हो जाए ऐसा विचार करके अपने उनको न मारा जाए, तो वो दंड अपने भोगना पड़ेगा, अपने भोग लेंगे। ऐसे दंड भोग रहेगी उसको बचाने की बात को तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि नियत अच्छी है, तो नियत श्रेष्ठ होने से उसको पाप पाप नहीं लगेगा। ऐसे अपनी नियत देखनी चाहिए, किस नियत से कह रहे हैं, कब क्यों कह रहे हैं, इन बातों को सोचना चाहिए। एक दूसरी कथा आती है कि उसका नाम अहिल्या था, उसका नाम ही, और वो थी पतिव्रता, और उसने कोई कसूर हो गया तो उसको मारने को पुत्र को कह दिया मार, तेरी माँ को मार दो। तो चिरकारी था, उसने तलवार ले ली, खड़ा हो गया, और पिताजी चले गए जंगल में। अब वो विचार करता है कि माता माँ है, इधर माँ तो सबसे अधिक पूजनीय होती है, पिता से भी 10 गुना और किसी 100 गुना अधिक पूजनीय होता है, और उसे दोष लगेगा तो तलवार उसे दिए खड़े। और ऋषि गए बाहर जंगल में, गए तो जाते मन में आया कि कोई कसूर हो जाए तो मारने का स्त्री को खुद ही कहना चाहिए, इसी के लिए ऐसा त्याग कर दो, ये मारने के समान ही है। स्त्री और बच्चों पर जाकर बड़े हाथ नहीं चलाना, इन पर हाथ चलाना ठीक नहीं है, ऐसा विचार कर नहीं मारना चाहिए। पीछे लूटे तो वो खड़े ही थे, तो वो था सरकारी डेयरी से काम करता, हरेक आता डेयरी के पास होता खड़ा था, उसने तो मारा मत, मारा मत, तो नहीं मारा। तो इस तरह से विचार करना चाहिए, विचार पूर्वक काम करना हरेक कोई। तो वैसे ऐसे माँ बाप को कहना कहते नहीं मारा, तो नहीं मारने का दोष नहीं लगा। ऐसे दूसरी भी एक आती है घटना था महाभारत में, भगवान ने कोई परेशानी ऐसे ही, एक स्त्री थी पतिव्रता, उनके गया अपराध से एक आया ब्राह्मण बन कर गए, वो कि मैं भिक्षा दे, भिक्षा क्या तेरे को ले खुद गई, तो उसने विचार में पड़ गई क्या करना चाहिए, मेरे पिता ने ये कहा है कि मैंने भक्ति की भिक्षा का प्रबंध कर दिया है, तो भिक्षा का ये अपना नियम है, कोई भी भिक्षुक आवे और भिक्षा मांगे अपने पास में हो तो देना चाहिए जरूर, ये हुक्म दे दिया। भिक्षा देना चाहिए तो कोई दे दिया हुक्म, तो वो हुक्म के अनुसार उसको भिक्षा देने के लिए तैयार हो गई। तैयार हो गई आधा बंद कर दिया, बाहर से पति आए, पति आए कटकट खोलो, तो उसने खोलो नहीं खोलो ऐसा विचार किया। विचार करने पर पति ने कहा वो आया था नया, उसने कहा मत खोलो, तो नहीं खोला, मैं पति की सेवा कर रही हूँ इस वास्ते कथा नहीं खोलूंगी, ऐसा कर दिया। फिर पति प्रसन्न हो गए, वो भगवान भी प्रसन्न हो गए, व्रत भी ठीक रहा। ऐसे कई कथाओं आती है, कई कथाओं के देखने से ये मालूम होता है कि पति को कोई दंड हो ऐसा काम पत्नी को कभी नहीं करना चाहिए, पुत्र को भी ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि माता पिता को दंड हो। वो दंड अपने पर स्वीकार करने से, नमस्कार न करने का, और जो गुना हो उसे गुने का, जो दंड हो मेरे को हो जाए माता पिता को न हो, ऐसे समझ कर माता पिता को दंड से बचाना चाहिए। उसे बचाने में अपने दोष लगे तो यज नहीं, परंतु ये ऊंची बात है। साधारण बात यह है कि सबके लिए सामान्यता से कि नियम है नमाज कर करो, और माँ बाप न कहे तो मन से ही नमस्कार करो, प्रेम से, कोई पाप नहीं लगेगा। माँ बाप को नमस्कार जरूर करो, क्योंकि बांध कर टूटे तो क्या करे। ऐसा ऋषि के संग प्रसंग चला था, तो शेर जी थे, भाई जी थे, उनके सामने तो भाई जी ने कहा भाई कोई बांध करके मारे तो क्या करे, बंधे हुए क्या करे, मार खानी पड़े। इसलिए जो बेटा जिनकी पैदा हो गया, अब वो नमस्कार नहीं करावे तो नहीं करावे तो नमस्कार करना ही पड़ेगा, वो कराना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बेटा हो गया उसमें बंध गए। तो ऐसी बात में हो जाए तो वहां पर मान दो नमस्कार करना पर जरूरी पड़ता है। पर वो अपने यही बात अच्छी है कि माँ बाप राजी न हो तो मन से ही प्रणाम करे एकांत बेचारे। इस विषय में ऐसी कई बातें आती है, कितने वे समर्थ है वो सामर्थ्य देख करके बात करना चाहिए, नहीं तो उतनी बात नहीं करनी। वे कहे जैसे ही करना ठीक है, आज्ञा प्राण है, आज्ञा समझ सेवा, आज्ञा दे दी तो ऐसे नमस्कार न करिए, मन में कर लेना। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसे पति की आज्ञा हो तो आज्ञा के अनुसार करना। आजकल एक नई सही बात चली है, आज स्त्रियां एक नया अधिकार मानने लग गई है, मेरे से काम पड़ा है तो नमस्कार पति करे और पत्नी करे। क्यों पति क्यों नमस्कार करे, पति को करना चाहिए, आजकल की हवा है ये, तो भाई करो पति नमस्कार करो पत्नी को, पत्नी को ऊंचा दर्जे दो, ये शास्त्रों की दीप नहीं है, आजकल ऐसी दीप है। पत्नी कहती है हम नमस्कार क्यों करें, तो मत करो भाई, ये शास्त्र की रीति नहीं है, आज वो रीति है तो आज की रीति में परिवार मत करो, और तुम नमस्कार करना चाहिए बड़ों को। बड़े हैं नमस्कार करने वाले के हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है, जो छोटा होता है वो लाभ का भागीदार होता है, बड़ा होता है वो नुकसान का भागीदार होता है। स्त्री जनेऊ नहीं रहती, जनेऊ पुरुष ही लेते हैं, आजकल ये भी कहेंगे स्त्रियां भी जनेऊ लेती है, आजकल रीति तो अलग है नमस्कार करने की है, सबको नमस्कार, हम भी नमस्कार करते हैं नमस्कार, तो ये रीति अलग है। शास्त्रों के अनुसार से ऐसा रखना चाहिए, नमस्कार भी करना और माँ बाप भी राजी रहे, प्रसन्न रहे, उनकी प्रसन्नता देना, प्रसन्नता देना बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आजकल धर्म के पालन करने में ऐसा विचार हो गया है कि भी छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो अभिमान के कारण से छोटा आदमी बनना नहीं चाहता, तो बड़ा बनना चाहता है, तो बड़ा बनना चाहता है उसको छोटा बनना पड़ेगा, परलोक में उसको छोटा ही बनना पड़ेगा। अभिमान करता है तो अभिमानी का तो पतन होता है, तो पतन होगा फिर वो देखने में। अभी ऐसे अभिमान में आ गए हो और अभिमान करते हो कि हम छोटे नहीं है बड़े हैं, तो बड़े हो तो आगाड़ी इसका दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते कहना है आप अपनी मर्यादा रखना ही ठीक है। एक कहानी याद आ गई, आप माफ करें कह देता हूँ। एक राजा थे बड़े सीधे साधे भोले स्वभाव के, तो एक आया ठग, उसने कहा कि मैं ऐसी पोशाक बनाता हूँ जो कि इंद्र की पोशाक है वो, और बड़े लोग राजा लोग महाराजा है उनको धारण करनी चाहिए, बड़ी कीमती होती है, इंद्र की पोशाक है वो, अपने देश की नहीं है, खास इंद्र की है। तो वैसी तरह मैं जानता हूँ, मैं शीघ्र लाया हूँ, मैं जानता हूँ। अच्छी बात, उसने बहुत बक्सा बनाया, बढ़िया बढ़िया बक्सा बना करके ले गया दाद में, ले जा करके कहा उसमें इंद्र की पोशाक है, बहुत बड़ा चमकता हुआ चश्मा देखा हुआ, बढ़िया बढ़िया है। तो और खोल देखा तो देखो ये पोशाक है ऐसी असली माँ बाप का हुआ उस दिखेगा, जिसका बाप कोई और तो रहेगा तो उसको नहीं दिखेगा, जिसने खराब होंगे माँ बाप जो असली नहीं होंगे उस तो दिखेगा नहीं, तो नहीं जीता वो मेरे को नहीं जीता है और मेरे में फर्क होगा। ऐसे तो सब चुप रह गए, बोले थे हाँसा तो भी हाँसा दी थी मेरे को दी थी, अब सब हंसा हंसा करे दिखे किसी को नहीं, मैंने एक को एक कैसे गए दूसरे को फिर वो नहीं दी थी, सब चुप रहे। हाँ बाबा मिला दी हंसा हंसा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया कही तो माजा हो गया सब, राजा सब पैर करे घरवास में पहुंचे, तो आज ये पागल हो गए कि आज क्या बात है ऐसी कि तुम अच्छे माँ बाप भी नहीं हो, तुम्हारा माँ बाप अच्छा नहीं है, तुम्हारे दिखते नहीं है पोशाक, पोशाक है इंद्री पोशाक। तो रानिया कहो कि अब इंद्री पोशाक रखो धोती पर देश रखो, धोती धोती कम से कम रखो और पोशाक इंद्री करो धोती पर देश दीजिए, तो धोती अपने देश की रख रही है। ऐसी बात है तो ठगाई कर लेते हैं लोग, रुपया ले लेते हैं लाख रुपया पहले लगेगा, लाख रुपया पीछे लगेगा, दो लाख रुपया लगेगा ले गया तो रुपया। इस तरह ठगाई में जो आ जाए तो वो हाथ जोड़ रहा है कि बस धोती धोती अपने देश ही रखो, दूसरी पोशाक धारण कर दो, मिले धोती देश ही रख। राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई यहाँ हुए आए हुए भाई वो बहन वे पारमार्थिक उन्नति लाए हुए हैं, है यद्यपि यही पारमार्थिक परंतु उसी दर्जे की बात यह है कि भगवान का स्मरण करो, चलते फिरते उड़ते बैठते भगवान को याद रखो, इसमें लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, हानि होती है सब खत्म हो जाती है, भगवान के याद करते ही संपूर्ण अभद्र नष्ट हो जाते हैं और मंगल मंगल चारों तरफ होता है। तो हरदम आप लोग जितने बचे हैं आए हुए हैं भाई बहन सत्संग के लिए भागवत के लिए सुनने के लिए आए हैं, बहुत ही आनंद की बात है। उन भाइयों से उन बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक कहना है कि हरदम भगवान के नाम का जप लो, मौन रखो, बोलो मत, जहां तक बने थोड़ा बोलो, मामूली बात है विचार करे और बोले कि नहीं हम नाम नाम जप करे। इन मौन रहने से कम से तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो थोड़ा बोले, बहुत कम बोले, ज्यादा बोलने से समय बहुत बर्बाद होता है, वे ख्याल नहीं करते। ऐसे ही चुपचाप रहकर घड़ी को देखो, एक मिनट में काफी समय लगता है, पर बातें करने लगते हैं तो सौ घंटा डेढ़ घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं लगता, बहुत जल्दी समय बीतता है। ऐसे देखो तो समय बहुत लंबा समय देता है, तो लंबा समय होता है वो क्यों होता है, भजन स्मरण करने में मन कम लगता है, उसमें समय ज्यादा लगता है, तो ज्यादा समय लगता है उसे पता ही नहीं लगता, समय बहुत होता है। तो सब समय में भगवान का स्मरण, सर्वे सुकारेषु मां स्मरेत, जैसे भगवान ने कहा है सर्वे सुकालो मां, सब समय में मेरा स्मरण करो। भगवान के स्मरण में मजा है ही नहीं, ब्याह में शाह में कहीं जाओ, भीतर से भगवान को याद करते ही रहना, भीतर से बिल्कुल भीतर से भगवान को याद करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। सर्वे सुखा दे सुख समय में सर्वे सुखा लो मांगो स्मरण और युद्ध च, तो युद्ध के च आया है, मानो युद्ध तो भगत पर करना पड़ेगा। सर्वे सुकालेषु मां मनुस्मर है, युद्ध करते ही भगवान का स्मरण करना, न करते ही भगवान का स्मरण करना, भगवान का स्मरण हरदम करना, नित्य निरंतर सब बना हुआ ऐसा। क्यों बना हुआ ऐसा कि पता नहीं है प्राण कब चले जाए, और अंतकाल में एक कायदा है, यंग यंग वापी स्वर्ण भावम चंते कलिवरम तन तमे बेटी मोहनते जगत सदा तो भाव भावी। अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर छोड़ता है उसी से उपलब्ध हो जाता है, तो शरीर छोड़ने का समय तो पता नहीं है किस समय छूटे, हर समय भगवान का स्मरण कर लो तो कभी छूटे शरीर, उस समय भी भगवान का स्मरण होता रहे, कभी छूटो तो हर समय भगवान को याद रखना है, ये अपनी जोखिम बन गई। उस मनुष्य ने अपना बड़ा भारी काम कर लिया है, क्योंकि संसार में हम आए हैं और कब चले जाएंगे यहाँ से, कब वो समय आ जाएगा जाना पड़ेगा, इसका पता कुछ है नहीं। सत्संग में करते करते चले जाते हैं, सत्संग आते आते चले जाते हैं, जाते हुए चले जाते हैं, ऐसा होता है जब पता ही नहीं लगता, श्वास बंद होता है, उसमें कुछ पता नहीं लगता, बीमार होकर के जाते हैं तो हार्ट फेल होता है, उसमें पता नहीं लगता है। इस वास्ते हर समय भगवान का स्मरण करो, सर्वे सुकालेषु मां मनुस्मरेत, सब समय में मेरा स्मरण करो, और युद्ध करो, पद पर रोई बनाता है और काम करना वो भी करना है, पर समय समय पर भगवान का स्मरण हरदम याद करना, हरदम करना, हरदम करते ही रहना, निरंतर भगवान का स्मरण करते ही रहना। सर्वे सुकालेषु, भगवान के स्मरण में मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है, सुख ही शुभ है, दुख का नाम नहीं है, मां सब शुभ ही शुभ है, अशुभ होता ही नहीं, भगवान का स्मरण करने वाले के अशुभ आता ही नहीं, नजीक आता ही नहीं, हर समय स्मरण करो सर्वे सुकालेषु। तो ये बात है सदा याद रखने की है, भगवान ने जो बातें कही है ये बड़ी काम की चीज है, सत्संग के द्वारा जो बातें सुनी जाती है उन बातों में मार्मिक बातें हैं, भगवान को याद करना ये सबसे मार्मिक है, सबसे सच्ची बात है, सार बात है, सब बातों का सार बात है, इस बात से भगवान का स्मरण करना। शेर जी श्री जयदेव जी कागज लिखते थे, उसमें भगवान के स्मरण की बात लिखते थे और एक बात लिखते थे अंत में कि कुछ भी ना हो तो भगवान को याद रखना, भगवान को याद करना, ये बात हर एक पत्र में लिखते भगवान को याद करते रहो। तो ऐसे भगवान के याद करने की बात कहने वाले बड़े संत हुए, बड़े अच्छे हुए, उनके द्वारा संसार में बहुत प्रचार हुआ है, उनके लेखों का बड़ा प्रचार है, लेखों की बड़ी सुंदर बातें हैं, उनके अनुसार करने से जीव का कल्याण हो जाए। उनके लिखे हुए दो ग्रंथ है, एक श्री प्रेम भक्ति प्रकाश साधारण सहज महाबोधि सा छोटा ग्रंथ है, नाम वंदना है और प्रकाश है और भगवान की मानसिक पूजा है, वो अगर किस प्रेम से की जाए तो प्रासादिक ग्रंथ है। प्रासादिक ग्रंथ वो होता है जो आप से आप आपको आने लग जाएगा और ठीक ठीक स्मरण करने के उसे याद करने को याद हो जाएगा। एक प्रासादिक ग्रंथ है प्रेम भक्ति प्रकाश, एक ध्यानावस्था प्रभु से बात करा पुस्तक है, लोगों ने देखा है, स्वप्न में भी भगवान की विस्मृति नहीं होती, हरदम स्मरण रहता है। तो सर्वेषु कार्येषु विषय में ध्यानावस्था प्रभु से बात करा, मैंने प्रश्नोत्तर दिए है, ऐसे ऐसे प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तर सिर्फ भगवान को याद करना, ये बात मुख्य बताई है। दो ग्रंथ है प्रासादिक, इन ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन बनावे तो उसको बड़ा लाभ होता है। ऐसे ही भगवद गीता है, ऐसे ही रामायण है, ये ग्रंथ बड़े चमत्कारी है, अलौकिक है, विलक्षण है। रामायण और गीता दो ग्रंथ अलौकिक है, अवतार है भगवान के, एक तो भगवान के मुख की वाणी है और एक में भगवान के चरित्र का वर्णन है। तो चरित्रों का वर्णन है वो भी बड़ा सुंदर है, कल्याण करने वाला, और भगवान की मुख की वाणी है वो भी कल्याण करने वाली। इस वास्ते चित्त शक्ति के अनुसार अपना चरित्र बनाओ, सब समय में भगवान का स्मरण करना, भगवान की बात करना, भगवान के चित्त का चिंतन करना, तत् चिंतनम तत् कथनम अन्योन्यम तत् प्रबोधनम अतो एक परत्व से अभ्यास गतो बुद्धि मच्चता मुदत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत से मान नितन तोषं तिजिर मंत्र से सब अतवते सब अत इस बात में एक श्लोक में तेषा सतदेवता नाम भजताम प्रीतिपूर्ण प्रेम पूर्ण बदले और मन लगा रहे उसमें उन वो भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूँ, दूसरे लोग ज्ञान जमतवा अज्ञान अंधकार मैं दूर करता हूँ। तो भगवान की भक्ति करने वालों के भीतर भगवान विराजमान रहकर कर्मयोग का फल भी देते हैं जिससे परमात्मा प्राप्ति हो जाए, और ज्ञान योग का फल वो ये भगवान देते हैं जैसे ज्ञान योग दीप दीप भाष्वता ज्ञान दीप है न अज्ञान तमाम नाशयामी, ये दीप विवान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनके अंतकरण में मैं दीपक देता हूँ ज्ञान जिससे उसको ज्ञान हो जाए। तो भक्ति करने वालों के लिए भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग देने की बात कही है। इस वास्ते भगवान की भक्ति है, भगवान का भजन है, ये बहुत ऊंचे दर्जा श्रेष्ठ बताया है। ऐसे ज्ञान मार्ग की बात है, ज्ञान मार्ग की ऐसे मत समझना कामली कमली है, परंतु उसमें थोड़ा कठिन बता है, बैरा की स्थिति का चाहिए, बैरा के बिना बैरा के कम होने से ज्ञान योग समझ में नहीं आता। देहवध भी रवा पे देहवध भी लिहास, देह का अभिमान जिसके रहता, देह में मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ ऐसा अहंकार रहता है ना, अपने में अहंकारिक रहता मन में विधेयक भावना नहीं है, तो मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ ऐसा जो भाव है अपना, वो भाव परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है। मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ, स्त्री पुनः पुरुष पुनः अपना उठा करे एकदम करते भगवान के साथ एकता, भगवान के साथ एकता करने से वो दोनों से ऊंचा उठ जाता है, पुरुष और स्त्री दोनों से ऊंचा उठ जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो आजकल के जमाने में ये बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत बड़ी बात है। पतन हो रहा है इन लोगों का, महान पतन हो रहा है इस समय में, महान पतन हो रहा है। स्त्री में स्त्रीपना नष्ट हो गया है, पुरुष में पुरुषपना नष्ट हो गया है। पुरुष के वो शक्ति नहीं रहो गर्भ स्थापन कर सके, वो स्पर्श नहीं है। वो पुरुष कैसा, जिसने ऑपरेशन करा या दसबंदी कर ली, वो पुरुष नहीं है। ऐसे ही वे स्त्रियां नहीं है, वे नसबंदी हो जाओ, निकम्मी हो गई। खास उत्पन्न और पैदा करने वाले जो स्त्री पुरुष है, उन्होंने अपने में गर्भ धारण गर्भ स्थापन करने की शक्ति और गर्भ स्थापन नियमित करने की शक्ति, ये दोनों शक्ति नष्ट होगी। पुरुष में तो गर्भ स्थापन करने की शक्ति नष्ट होगी, अरे स्त्री में गर्भ धारण की शक्ति नष्ट होगी। अंग उसके दबाए गए, इस वास्ते अंगहीन हो गए हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होगी। इस वास्ते सावधान रहो, ऐसे धंधे से बचे रहो, संयम रखो, एकांत रहो, बड़ी अच्छी बात है। और ये संयम को खुला कर देना है, बहुत चरित्र बिगड़ गया है हिंदुस्तान का, चरित्र बहुत बिगड़ गया है। सबसे ऊंची चीज चरित्र है, मनुष्य चरित्रहीन हो गया, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, पशु की तरह है। पशु भी रागते हैं, वो नियम पशु पे है, पशुओं में वो भी नीचे हो गए मनुष्य होते हुए, संयम नष्ट करने से। इस वास्ते प्रार्थना है कि आप भाई और बहन इतने सज्जन सुनते हैं, वे याद रखे कि पशुपना अपने में ना हो, पशुपने से नीचा वो अपना नहीं हो। पशु नीचे नहीं होते, पशु अपनी मर्यादा पर रहते हैं, वे तो पशु बनते हुए मनुष्य की योनि की तरफ जा रहे हैं, और मनुष्य अच्छा काम करके नरकों की तरफ जा रहे हैं। तो उन मनुष्यों से पशु बड़े ऊंचे हैं, पशुओं से वे बड़े नीचे आदमी है जो नरकों की तरफ जा रहे हैं मनुष्य बन करके। कहां मनुष्य बना उसमें रहा, मनुष्य होकर के, स्त्री और पुरुष होकर के, पुरुष मनुष्य शरीर तक धारण करके नरकों की तरफ जा रहे हैं। बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप, बड़ा भारी पाप। वो कभी ना करे, आपका कल्याण चाहे तो करना नहीं चाहिए, बड़ी पापरी बात है। किसी झूठ कर लिया है तो भगवान को प्रार्थना करो, भगवान के नाम का जप करो, स्नेह रखो, व्यभिचार मत करो, नाचार मत करो, अनाचार मत करो, अत्याचार मत करो। इस करने से बड़ी भारी हानि है, बड़ा भारी नुकसान है। चरित्र जिसका चरित्र गिर गया, वो मन से मनुष्य में मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। चरित्र जिसका गिर गया, कितनी हानि हो गई। धन लाने से हानि नहीं है, शरीर बीमार रहने से हानि नहीं है, दुख आ जाए तो हानि नहीं है, धन चला जाए तो हानि नहीं है, जितनी हानि चरित्र जाने से है। चरित्र जिसका चला गया, वो मनुष्य बना से ही गिर गया, बहुत पतन हो गया। तो चरित्र गिर जाए, ये हानि बड़ी है। इस हानि से बचने के लिए चरित्र अपना शुद्ध रखो, निर्मल रखो। निर्मल चरित्र वाला निर्मल गति हो जाता है, दुर्गति हो जा नहीं सकता। कहीं ताकत नहीं है दुर्गति को भेज दे, ऐसे शुद्ध रह करके अपना काम करो। तो भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, अपना चरित्र शुद्ध रखो, निर्मल रखो, निर्मल रखो। आपके संतान चाहिए, संतान होना कोई पाप की बात नहीं है, दोष की बात नहीं बताई है ग्रस्तों के लिए, कई दूसरे शास्त्रों बताई, अपने शास्त्रों में से विधि पूर्वक संतान पैदा हो जाए तो पाप की बात नहीं बताई है, पर संयम बड़ा बताया। सर्व प्रकृति निवृत्ति तो महाफला बताया, न मनुष्य भक्षण है दोषो न मध्य नहीं, सड़क पर निवृत्ति तो महाफला मनुष्य लिखा है, निवृत्ति तो महाफला, निवृत्ति है वो तो सबसे बढ़िया फल है। इस वास्ते संयम रखो, आदर रखो, आदर रखो, बड़ी महिमा होती, बड़ी महिमा गई है। हमारे कई बहन कई भाई ऐसे हैं जो अब संयम से रहते हैं, बस संयम से ठीक तरह से निर्वाह करते हैं, अच्छी तरह से बाल बच्चे उनके हैं, वो उतने में तृप्ति है कि तो हमारे है तो और बात भी चाहिए। तो ऐसे संयम रखने वाले हैं उनको हम भी नमस्कार करते हैं। साधु संत महात्मा भी उनको नमस्कार करते हैं, ऐसे विशेष है। सब शक्ति सामर्थ्य रहते हुए कोई शास्त्र की मना ही नहीं है, ऐसी शास्त्र की आज्ञा रखते हुए संयम करके अपना नियम संयम रखते हैं और नियम पालन करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष है। स्त्री पुरुष स्त्री संसार में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपना संयम का प्रतिपालन कर लो, बड़ा भारी पुण्य है। और ये खराब काम कर लेना, आशा रसबंदी कर देना, ये अपना अपना जरा खुला हो जाए, बेचैन जाए, महान पतनी बात है, बड़ी भारी पतनी बात है, बड़ी पतनी बात है। आज इसको पोषण दे रहा है, आज इसको वाह वाह कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं। अरे भाई, नियम से रहना और अपना व्रत पालन करना, नियम पालन करना, एकादशी आदि व्रत करना ऊंचे दर्ज है, हो नहीं सकता, मैं होगा नहीं ऐसा करना है, वो कायरता है। अगर आप संसार के नियम बताए वो नियम रखते हुए संयम पालन करना है, बड़ी ऊंची दर्जे की बात है। ऐसे ये कायरता हटा देते हैं मन से, मनुष्य पर देखने में कर रहे हैं, क्यों नहीं कर सकते। आज भी ऐसे पुरुष है, अपना नियम पालन करते हैं, ठीक तरह से संसार में रहते हैं, ऐसे पुरुष ग्रस्त पुरुष है, ऐसे भाई बहन इस तरह से लोग बड़ा बड़ा लोग सदा संयम में रखो, संयम में रखो, नियम में रखो और संतान पैदा करो तो ज्यादा पैदा करो, कोई बात नहीं है। परंतु पाप मत करो, अन्याय मत करो, अन्याय अन्याय अन्याय से संतति निरोध करना है, बड़ा भारी पाप है, जरा पाप है जरा। इस वास्ते सर्वेषु कालेषु महामानव स्मरण युद्ध भगवान का स्मरण करो और अपना अपना काम करो भाई। अदाचार अनाचार दुराचार व्यभिचार आदि अनुचार मत करो। मनुष्य शरीर में दिया भगवान ने कृपा करके जिसमें परमात्मा भी प्राप्ति हो सके। मनुष्य ही एक ऐसा है जो परमात्मा को मेरा कह सकते हैं। दूसरे लोग भी चाहते हैं परमात्मा को, परंतु प्राप्त की ऐसा अधिकार नहीं है, मनुष्यों से अधिकार नहीं मिला है, मनुष्यों को अधिकार मिला हुआ है। ये संपूर्ण जितने प्राणी है जगह में मनुष्य सबसे मुख्य माना गया है। किस बात को लेकर? ये भगवान को लेकर, भगवान की प्राप्ति जितनी मनुष्य को सुगमता होती है ऐसी दूसरे किसी को नहीं है। शास्त्रों में सब और विशेष विचार आया है, संत महात्माओं ने मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है कि मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा प्राप्ति का एक ही है शरीर है, इसमें भी आपने बंधन लगा दिया, बहुत बड़ा भारी आनंद किया है, बड़ा भारी आनंद किया है। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति करो भाइयों सज्जनों, भगवान की कृपा थे, प्रभु की कृपा थे नर पाई नर देह, प्रभु की कृपा थे नर पाई नर देह, बाधी गवाई गीता गाई नहीं गीता ज्ञान की, दीन नान को पसार को पसारी फांसी, नीर की नीना निगा निग नफरा नुकसान की, निगम भगवान साधु बाननी की निकान, ए तो अपमान थाने आनंद ठकान की, जान की भक्ति करे जान के अजान की, सदा के जमुर जान की भक्ति पति जान के अजान की, जान करके अजान बने भगवान की भक्ति करने का अधिकार आप सबको, जान की पति पति जान के अजान की सागर सदा के जमपुर जान की, जमपुर जाने की सदा के लिए जमपुर जाना आपका आज दुख पा लो, कष्ट पा लो, संतान मत हो, कुछ हो, नरकों में जाना। मर गई कई स्त्रियां गर्भपात करने वाली, मर गई, सब मर गई, क्या मर जाओ वैसे मन नरकों में जाना। कितना निर्लज्जता का काम पुरुषों के द्वारा गर्भपात कराती है। राम राम राम राम, मैं तो बातें सुनने सुनने पे भी शर्म आवे, ऐसा काम करिए स्त्रियों को भी। सलज्जा घड़ी का नष्टा निर्लज्जा कुलांगना, कुलांगना निर्लज होता नष्ट हो जाती है, अपने कुल की मर्यादा नहीं रखती। ऐसी मर्यादा त्याग करने वाली स्त्रियों का मुंह देखने के पाप है, उन्हें हाथ का पानी पीने का पाप है। जो गर्भपात करे, गर्भपात करने वाली के लारे दानान बल आदि करे, उनको पाप लगे। धर्मशास्त्र में लिखा है कि गर्भ करने वाली स्त्री है तो गर्भपात करने वाली, एक स्वयं अपने आप हत्या करने वाली, ये दो अधिक पापी होते हैं, बहुत विशेष पापी होते हैं। ऐसे अल्लाह के पुण्य काम करे उसको पाप लगे, पुण्य काम करे नारायण में नहीं करे, इनके उद्धार के लिए काम करे उसको पाप लगे। शास्त्र में लिखा इतने पापी होते हैं, एक दो गर्भपात करने वाला, एक आम से हत्या करने वाला, आत्मघाती महापाप। इस बार ऐसा पाप कभी कभी नहीं करे, कभी ना करे। जितने सुनते हैं भाई बहनों के, कहा ध्यान देकर सुनना ये बात, ये पाप मत करना। पाप करो तो महान दुर्गति हो गई और मर जाओगी। बहुत सी हस्ते मर गई इस धार करने से, और ऐसे रोगी हो गई, माइनर माइनर जिनको सुई लेनी पड़ती है, ऐसी स्त्रियों का मेरे पास पता है। ऐसी स्त्रियां है जिनको महीने महीने दूसरा खून लेना पड़ता है, फिर भी खून अपना गिरता है, वो बंद कर नहीं सकती, ऐसे होता हुआ है। ऐसे जबरदस्ती स्त्री के लिए कर्म की गर्भपात किया है, उन्हें ऐसी स्त्री दुष्ट हो गई है, ऐसी स्त्रियां मर गई है, ऐसी स्त्रियां रोगी हो गई है। 40-50-100-300 का आदमी ऐसे लिखे हुए हमारे पास में ग्रंथ आए, उनका पता है, सब पता ठीक ठीक पता है। किसी किसी के पाप किया, किस पाप से गर्भपात किया, गर्भपात करने में क्या क्या हानि हुई, उन हानियों का लिखा हुआ अच्छी तरह से, बहुत बड़ी भारी हानि होगी। और आजकल ऐसी स्थिति है पद में कि नरक तो जरूर जाना, पैसा लग जाओ बने, पैसा लग जाएंगे नरक कहीं जारी, शरीर बने मर जाए तो मर जाओ। स्वधर्म श्रेया, भगवान ने तो कहा कि हमें धन पालन करने में मदन मृत्यु होता श्रेष्ठ, पर आजकल इतना करे पाप करने में मर जाए तो भले मर जाओ, और पाप तो जरूर करना और नरकों में जरूर जाना, ये तो पक्का विचार कर लिया। इस वास्ते भाइयों बहनों से प्रेम से प्रार्थना है, ऐसा पाप मत करना, कभी मत करना ऐसा पाप। भगवान का नाम जप करो, राम राम राम राम राम राम राम राम, बहुत पाप भी बात, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, फिर चर्चा करेंगे दोष लगेगा, आश्रय करेंगे उनके दर्शन करेंगे दोष, उनके हाथ का पानी पीने का दोष, उनके लारे पुण्य करे दान करे उसको भी दोष, पाप लगता है। शुभ काम करना उसके लिए निषेध है, उसके पीछे भी शुभ काम करे उसको पाप लगे। इस बात से ऐसा नीच काम कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। याद रखो सत्संग में आए हो, सत्संग से ये बात बांध कर दो अपने हृदय में, हृदय में गांठ बांध दो पक्के कि पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, कुछ भी हो जाए पर अन्याय नहीं करना है। खर्तु गाया है, इसका वर्ण है मैंने सुना है स्कंद पुराण में, ऐसा वर्णन है मेरे को याद नहीं है, पर वो बताया कि स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है, ये 27-27वां कद्दु है, ये कद्दू बहुत भयंकर होगा, ये भयंकर भयंकर पाप होंगे, ऐसा का कद्दू है ये। इस बार के इस कद्दू में ऐसे आदमी को सावधान रहना चाहिए, अपना सदा अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ। निर्मल बनाओ। कलयुग में निर्मल की परेशा बहुत है, जहाँ जगह थोड़ी मिलती है, समय थोड़ा मिलता है, चीज कम मिलती है, वो चीज बड़ी कीमत होती है। इस वास्ते कलयुग के समय धर्म पान करने की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धर्म की है। इस वास्ते इस समय अपने धर्म का पालन करना हरेक भाई बहन के लिए बड़ा काम की चीज है, बड़ी वाली अच्छी चीज है। इस वास्ते धर्म का पालन करना, नियम का ठीक से पालन करना। सज्जनों, समय गया सो गया, अब जितना रहा है वो समय भगवान में लग जाए। अब आगाड़ी जाड़ करके काम करेगा, पाप किया कई बहना माँ सामने बांध गई तो कहने में रोने लग गई, फिर हम नहीं भिक्षा देते। जिन घरों में ऐसा जो पाप होया उन घरों में हम भिक्षा नहीं देते। पहले कहते थे भाई कोई भिक्षा दे तो हमारे पास घर की भिक्षा मत देना, अर्जन की शादी लेते नहीं है, कैसे भिक्षा आ जाए। वही घर अन्न खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उन घर का पानी पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसे पापी का घर का आनंद लग जाएगी। हम निगाह रखते भाई इतने पर भी हो जबरदस्ती करते है, माई हो कुछ ऐसी चीज है उनके बाद मन मन ऐसा जैसे महाराज को भिक्षा दे तो निहाल जाएंगे, कुछ निहाल पाप में भागी होंगे, पाप में भागी। मेरे रोटी दोगे तो पाप लगेगा, पाप अन्याय आपको लगेगा बहुत ज्यादा। एक तो पाप करने का वो पाप पर एक विश्वासघात हमारे साथ में, ये तो पाप विशेष लगेगा। इस वास्ते कोई विश्वासघात में लगा हमारे साथ कहा हुआ है, बहुतों को कहा है, शेयर किया है, भाई लोगों को कहते हैं, बहनों को कह देते हैं भाई ऐसा विश्वासघात हमारे साथ मत करना, बड़ा पाप लगता है। इस वास्ते हम तो बचते हैं कृपा करते हैं। आप कृपा रखो, विशेष कर मेहरबानी रखो, जैसे हम लोग बच जाए, आपके दान पुण्य का फल नष्ट हो जाएगा। आपने नाम से कोई दान पुण्य करे उसको पाप लगेगा, दान पुण्य करने वाले को पाप लगेगा, नारायण बलि करने वाले को पाप लगेगा, आप ये पुण्य करे उसको पाप लगेगा। ऐसी दूसरी बात बताई शास्त्रों में, तो इस बात इस पाप से बचो और याद रखो ऐसे तमाशा नहीं है। मन शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानसो देव देवी नाम सुनमुरा तथा भी दुर्लभ बन दे गई उनका भागवत दुर्लभ हो मानसो देव। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, जब प्राप्त हो जाती है चीज उस समय में आदमी उसकी कीमत समझता नहीं। अच्छे महात्मा संत मिल जाए कल्याण करे, अच्छे ब्राह्मण मिल जाए तो वह कल्याण हो जाए, अच्छे ब्राह्मण मिल जाए तो उसी दिन ब्राह्मण तो पिंड देना पानी देना श्राद्ध कर दो, कोई दिन वो अच्छा ब्राह्मण मिल जाए पढ़ा लिखा तो ब्राह्मण मिल जाए तो दान पुण्य कर दो, उन्हें श्राद्ध कर दो। कहीं हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, किसी समय में हो, अतिथि और पर न जाने जरूरत नहीं, अच्छा ब्राह्मण मिल जाए उस दिन वो पानी दे दो उनको साथ कर दो, बड़ा पुण्य आया है। ऐसे ही अच्छे महात्मा मिल जाए तो अपना कल्याण जल्दी कर लो, दूसरी बात में अधिक हो मत, मतलब शहर मत करो। सबसे पुराना अपना कल्याण है ये, जिसमें जल्दी प्राप्त हो जाए ऐसा मौका लगे तो वैसे पुण्य काम करो। और ऐसा सुंदर संयोग बड़ा बैठा है जिसमें लोग बड़ा तरसते हैं, ऐसा संयोग बैठा है। अभी भागवती कथा होती है, भागवती कथा भी अच्छी होती है, मैंने सुनी है, सुन करके मैं कहता हूँ ऐसी बढ़िया कथा हो वो सुनो, सुन करके फिर नियम करो। नियम कथा सुन ले उन भाई बहनों को अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना चाहिए, जरूर जरूर जरूर। ऐसा मौका पा करके भी आप नहीं करोगे, कब करोगे बताओ, कौन सा समय आपने निर्धारण किया, नियम पालन किया, कौन से धर्म को कौन से दिन के लिए किया। यह दिन मनुष्य के शरीर के है, दुर्लभ है, दुर्लभ हो मान सोरे हो देश बताया। ऐसा मनुष्य शरीर पा करके महान पाप करे, जिसे सदा नरकों में जाए, ऐसा पाप करे मनुष्य शरीर हो गए। फिर मनुष्य शरीर क्यों किया, इसे पशु बनते अच्छा था, पर पापों का नाश होता है, पाप पड़ा है, इस वजह से मनुष्य शरीर बन करके भाइयों से बहनों से कृपा करो, आप लोग कृपा करो मनों से भाई से भी कहना है मेरा कि पाप मत जाओ, पापा मत जाओ, पता मत जाओ, कहना जोर से आप ध्यान देना बाहर से सुनने के लिए, गीता रामायण आदि का सुनने के लिए बहुत से सज्जनवास आए, हमारे आगे मिलते हैं तो पता लगता है कितने सज्जन आए बाहर से, बहनों माताएं भाई लोग बड़े उत्साह से आए हैं, तो पाप छोड़ जाए, पाप छोड़ कर पुण्य करना है, अगाड़ी जाकर अपने प्रचार करना है सद्भावों का, सद बातों का, सद चर्चा करके सब भाव से करना, पापों से बचाना, पापों में लगे हुए पुरुष है पापों में करते हैं उनको लगाना, उनको बचाओ और आप बचो, घर पात पाप अन्याय बड़ा भारी अन्याय, बड़ा भारी अन्याय पाठ करना। पहले अंग्रेजों के जमाने में 6 महीनों की सजा थी, अगर पात कोई करे तो उसको सजा होती थी, पैसा जुर्माना होता था, आज छूट अगर खुली है अंग्रेज भी है, ये राज में खुली है, दरबार में भगवान के खुली नहीं है, उसका दंड होगा, बड़ा भयंकर दंड होगा, इस बात पे कृपा करके कृपा नाथ इनसे बचना अपने पापों से। समय हो गया महाराज, पापों को याद रखना, पाप मत करना, सब याद रखना, यहाँ आए हो तो ये पुण्य ले जाना, यहाँ से पाप मत करना। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 31 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।